Plaça de Nou. Benvinguts a Plaça de Nou. Avui sí que ho podem dir amb totes les de la llei. Benvinguts a Plaça de Nou d'Esquerra. El programa dels castellers de Mollet, el programa que avui us portarà un especial de tot el que hem viscut aquest cap de setmana amb la nostra 20a diada i els dies previs amb tota la feina, la preparació i tot el que hem dut a terme els castellers de Mollet, doncs per portar a plaça un castell inèdit, doncs per fer la millor actuació de la temporada i també doncs, amb les colles que van venir, doncs, que van veure la millor actuació castellera vista mai a la nostra localitat. Doncs continuem amb eufòria, una miqueta també tocada a la veu, perquè després d'aquests dies de tantes emocions, tanta festa i tan poc dormir, doncs ho notem una miqueta. Però avui estem molt, molt, molt contents i anem a presentar a l'equip habitual del programa. Avui tinc més o menys com sempre. A l'esquerra de la meva esquerra, o sigui, a la dreta, tinc el Juan de. Molt bon vespre a tothom. Què tal, com anem? De moment bé. Sí? Amb ressaca. Bueno, a tu lo de la veu ja no se't nota perquè més o menys sempre tens aquest... Però bueno. Ressaca castellera. Ressaca castellera. El Wally, què tal? Bona tarda. Bé. Bona tarda a tothom. Tu també content? Sí, molt content. De com ha resultat aquesta diada? Molt content. Jo sempre, la diada no em defrauda pràcticament mai. I sempre la millor diada és l'última. Bueno, sempre tens records d'altres, no? Però aquesta és la que està més fresca i molt, molt, molt bé. I a la meva esquerra, amb l'ordinador, el mòbil, el portàtil, el que faci falta, tenim el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bona tarda, vespre a tothom. Tu també tens veu de ressaca, eh? Bueno, una miqueta, potser sí. Però bueno, també molt content per com ha anat tot. Contentíssim. Doncs entrarem en matèria. No sé si cal recordar tot el tema d'horaris d'assaig i tot això. Ho pot fer el Juan de, que ho fa una mica més àgil. Sí, perquè avui sí, igual sí que necessitem que ho faci una miqueta ràpid. Vinga, va. Jo tiraria de la cortina. Sí? La primera, ja? Sí, no, ja recordarem els horaris la setmana que ve. Va. Bueno, en tot cas, continuem assajant, això es diu, eh? Sí, sí, bueno, continuem assajant. Bueno, jo una cosa a comentar, però... No, tot. No, el Twitter, no. El podcast i tot el telèfon fix i el telèfon de... No, però ja comptarem després, Vale, doncs... Entrarem en matèria en la primera part del programa parlant dels dies previs a la diada. Moltes felicitats en nom de la colla gegantera de Mollet del Vallès cap als castellers de Mollet en el seu 20è aniversari. Per molts anys, castellers de Mollet, pels vostres 20 anys, de part de tots a la colla de les Torrats. Bé, doncs hem sentit la felicitació que vam enregistrar dissabte a la tarda de dues de les entitats que ens van acompanyar al Cercavila, com són els geganters, que van portar els gegants vestits amb la camisa. Tot sí. I que la camisa de Castellers eren dels altres gegants. Eren del Vicenç i la Marinet, però el Mir i la Guillema. Els vaig veure per darrere i dic, semblen més baixets. Van venir amb la camisa verd claret. Sí, sí. I també hem sentit la felicitació de la colla d'Estorrats que va venir a portar el Moifer al nostre Cercavila. Doncs, volies comentar alguna cosa? No, l'únic que volia dir era Els horaris no cal, però el que sí és, crec, el Facebook, perquè la gent que ens vulgui fer preguntes, que vulgui opinar, doncs recordar el Facebook, facebook.com/castellersdemollet i el Twitter, @castellermollet. Recordem que la gent que entra al Facebook i busca el chat, que no el trobarà... Que ja no està actiu, ara tot és via mur. Que ens ha de deixar un missatge al mur i aquí el llegirem. Tot i que des d'ahir, entre missatges, felicitacions, tuits, retuits... I missatges al Facebook, tenim un munt de coses per poder comentar, també. Sí, sí, veritat és que sí, hi ha moltes colles que ens han felicitat del territori. Que és un retuit, com un mató. Més que un tuit, més que un tuit. Són dos tuits. Un tuit és quan un missatge que tu has rebut o has vist el reenvies a tots els teus seguidors. Pensava que era un postre típic de l'Empordà. Com la crema catalana. Un retuit de fronteta. No, doncs... Bueno, de fet, la versió última catalana del Twitter parla de piulada i repiulada. Repiulada, home. Sí, no és tuit i retuit, és piulada i repiulada. A veure si tenim que fer la presentació sencera al final. Va. El telèfon, per si algú vol trucar en directe, és el 93 570 68 66. Això sí. Doncs tornem a tirar una cortina? No cal. Vinga, començarem repassant els assajos previs. La dimarts va ser, dintre d'aquella prèvia de diada, doncs, més normalet, però el que sí que podem destacar va ser el de dijous. Un especial. L'assaig especial que vam fer dijous. Que en principi estava previst fer-lo a l'era, també, però com que era un dia que hi havia risc de pluja, es va decidir traslladar, amb total encert, des del meu punt de vista, al Mercat Vell. Sí, sí, a més, amb la col·laboració de... Vam trucar molt a última hora a l'Ajuntament, aviam si era possible, i ens van posar totes les facilitats del món per poder-ho fer. Com sempre. Sí, sí, amb això no tenim queixa mai. Doncs el dijous, a partir de les 8 del vespre, doncs es va portar a terme aquest assaig que, a part de la gran presència dels castellers habituals, també cal destacar que va venir gent de... O sigui, antics castellers que feia temps que no venien i que van rescatar les seves camises i això per venir a l'assaig. Sí, gent que feia molts anys, potser 5, des del 15è aniversari, que no veiem, van poder veure en aquest assaig de dijous, no? I, bueno, no sé si és sorprenent o no és sorprenent, però la veritat és que venien carregats de crios petits. Hi havia una piuladissa, allà sí que hi havia una piuladissa increïble en l'assaig de tota aquesta canalla que deia, buah, si tots aquests estiguessin a la colla, faríem una bona selecció de canalla. Uh-huh. Bueno, un assaig molt guapo. Sí, això sí. Molt xulo. On es va començar a veure i a preparar el que després, divendres, es va rematar, diguéssim. Sí, sí, perquè ara que parlem, l'assaig de dimarts no van acabar de sortir i molt bé les proves que tenien pensades, però el dijous, déu-n'hi-do, com va sortir. El sí. No, el divendres sí va ser millor, sí, correcte. Sí. El de dijous... El dijous va anar bé, però m'imagino sobretot el tema del lloc, el tema del canvi d'això també moltes vegades, saps? No sé, el tema de no assajar en el teu lloc, moltes vegades jo crec que la gent a vegades es concentra, però en tot cas el dijous va anar bé, però l'hivern és molt millor per la meva part. Vaja. Però jo penso que si no s'hagués fet l'assaig de dijous, més o menys el que vam fer dijous s'hauria fet l'endemà i no hauríem vist tan clar que es podien tirar els castells que es van tirar. Exacte, sí, sí. Per mi va ser un assaig importantíssim perquè es va assajar el 3%. Va ser fer dijous sí, i sí. Divendres. Sí, seguits, a més. Divendres, no sé ja si entrem a l'assaig de divendres. El que no van tirar dijous, ho van tirar divendres. O sigui, tots els assajos van ser molt, molt aprofitats. I la feina que es va començar dijous es va acabar divendres, es va veure clarament que es podia portar a plaça castells com el 3 de 6 o el 5... El 5 de 6, vaja, el 3 aixecat per sota, em refereixo. I també l'assaig de divendres, el fet de ser 3 hores, que li donava la tranquil·litat de tenir el temps suficient i poder... tirar tot el que tu vulgui. Vaja, no sé quantes proves hem fet divendres, però molt, bueno, no sé, unes 10 o 12 entre tots els castells que hauríem fet ja, allà dins de l'era, vull dir que... Les 3 hores el que van valer per poder estar una mica més estona entre castell i castells, pues, també. Valorant que cadascú fes la seva, disfrutant de la diada, disfrutant de l'entorn, no? Hi havia molta gent, llavors... amb 2 hores, si tens molta gent, moltes vegades trigues més. No tens temps de fer tot el que t'has plantejat i realment, o sigui, va ser un encert també donar-li 3 hores a l'assaig. No? Sí, com a cosa especial d'aquest assaig va començar a les 8 i va acabar sobre les 11, aproximadament. Uh-huh. Val a dir que van començar fora, sí. Fent les primeres proves i vam haver de ficar-nos a dins perquè va començar a ploure. El 5 el van tirar sota la pluja. El 5 el van tirar sota la pluja, que tu anaves dient a vegades ens hem de mullar, i jo anava pensant metafòricament o literalment. A mi em va agradar molt, perquè va haver-hi un moment que si abans de decidir la tècnica si entraven o no entraven, ja la gent va començar a plegar l'estora, va començar a tirar que endintre, no? I aquí no s'havien res de plegar, o sigui, anem a tirar el que tenim previst i després ja mouen. Sí, us aneu mentalitzant que igual diumenge hem d'actuar amb una mica de pluja. Ja està, o sigui, si volem tirar castells amb una mica de pluja, ja que tirar-los. No ens hem d'espantar perquè plogui. Va haver-hi un moment d'indecisió, però de seguida la gent va entendre que... Que les quatre gotes que queien no era impediment de res. Després sí que va apretar una mica, llavors ja tothom va veure clar que havien d'entrar dins. I en aquell moment jo em vaig adonar que hi havia moltíssima gent a l'assaig. Sí, sí, sí. Un cop a dins de la sala notes més, que hi ha al ser un espai més, més reclòs, més tancat, doncs... I la veritat és que sí, el ritme dels castells era més tranquil, hi havia, es podia xerrar més entre castell i castell. La gent, la veritat és que tenia moltes coses per explicar-se. A vegades també et dones una mica més de temps a la tècnica, saps? Perquè entre castell i castell a vegades vol fer algun canvi perquè no t'ha sortit, i tenir només dues hores, i de dues hores venim tard, com a bons castellers, a vegades, llavors no assages dues hores. O sigui, si l'assaig comença a les 9... Sí. Això ho sap tothom, si comença a les 9 i acaba a les 11. A les 11 sí que és veritat que acabem la majoria, de 11 i algo, però a les 8 no, a les 9 no comencem. Llavors no tenim assajat, no tenim temps d'assaig dues hores, tenim una hora i quart, una hora així. Al tenir tres hores, hem assajat dues hores completes. I més dues hores i mitja ben bones, perquè segurament... El descans va ser una mica més llarg, sí, o sigui, sí. Dues hores d'assaig... Bones, efectiu. Efectiu, és, li treus molt de suc. Sí, sí, sí, el que passa que també es notaven els castellers que, clar, acabat l'assaig estaven més cansats que altres dies, lògicament. Però, en fi, molt bé. Això també feia que la gent anés dormint més aviat i així el dissabte estiguessin millor. Tot i així, després del que va passar, m'imagino que després del diumenge, el dissabte a la nit, la gent va tenir més ganes. Es va recuperar, perquè hi havia alguns que es van recuperar el dissabte i del divendres i de la setmana estudiant, eh? Sí. Fa carrerilla i... Després comentaran certs personatges. A destacar d'aquest assaig, per mi, de l'assaig de divendres, una, primer que, bueno, es va continuar treballant en el 5 i es van fer les proves oportunes per lligar la pinya i tant amb pinya com amb la part de dalt del 5, diguéssim, i va quedar clar, però sobretot aquella sensació que surt d'un castell que dius, ostres, si el tenim, no? Una cosa que feia una setmana o dues dies, això s'ha de treballar molt, s'ha de coordinar molt i no sé què, el 3 s'ha aixecat per sota. Jo vaig tenir aquesta sensació tan guapa de quan... Sí, sí, així que, jo el divendres també. Al principi de la segona part de l'assaig, després del descans, quan va anar tan bé aquella aixecada pràcticament sencer sense l'acotxador i l'enxaneta, i després la tècnica van sortir, posem l'acotxador i aixequem-lo una altra vegada. I aquella, amb anècdota inclosa... Sí, amb anècdota inclosa. Del Rafa. Que el Rafa que anava de segon, es va col·locar, el van posar dret amb tot el castell al damunt, i en aquell moment es va adonar que portava les botes posades. El Rafa. No t'has entès d'això? Ah, no, això no me'n vaig entrar. I llavors, clar, entra el baix i diu, però si aquest porta les botes, no pujarà damunt meu, no? I diu, els contrafort, i tothom allà traient-li les botes. I amb mitjons. No me'n vaig entrar d'això. Algú de la tècnica diu, què passa, per què triga tant a aixecar-se, no? I el Garlac diu, és que aquest tio encara porta els mitjons posats. Això sí que ho vaig entendre. I els mitjons sí, però les bambes no sabien. I el Guifré va dir, no fem broma, no fem broma. I és que no era broma, era veritat. Total, que al final va dir, bueno, és igual, ja es va pujar amb un mitjó. Amb un mitjó, si no li va donar, no va donar temps a treure-li els dos. Aquesta és la... Bueno, tot i això, la prova va anar... Bueno, va anar aquest... molt bé. Em sembla recordar que la primera prova... Era aquelles proves que dius, ara l'hem de portar a plaça, perquè això és que ho tenim, això seria primer... un crim no portar. La primera prova era amb acotxador, enxaneta i sense baixos, sí. I la segona prova va ser amb baixos, però només amb acotxador. Si no, la segona va ser amb dosos, sense acotxador ni enxaneta. Ni enxaneta. I la fer... tercera, a veure, és veritat. Al sortir la segona també, l'última aixecada, van dir... Li fiquem a l'acotxador. Posem l'acotxador. Sí, sí, és cert. Que només i va anar també la mar de bé, francament. Millor potser que a plaça. Bueno, perquè a plaça tenia l'enxaneta col·locada. Sí, a plaça em sembla que va ser per la regla del Rafa, que és per on estava l'enxaneta, sí, la part que més de patir, vull dir que ja també és normal. No sé si voleu destacar algun tema més de l'assaig de divendres. Doncs, la veritat que és que se'ns va caure, sí, se'ns va caure un pilar. Sí, sí, l'últim. Va sortir tot tan bé, tan bé, al final. Tradicionalment, l'últim assaig abans de diada sempre surt d'aquella manera que surt amb una sensació de que malament, no? Sempre hi ha coses, algunes quantes coses que dius això no està lligat i no sé. I la veritat és que va anar tan, tan bé i tan rodat que dèiem, uf, quin mal rotllo. A veure si, al contrari d'altres anys, l'assaig surt bé i després l'actuació surt malament, no? Perquè els altres anys era al revés i al final es va plantejar un pilar que va caure i ens van quedar ja respirant i dient, bueno, menys mal que algú surt malament en l'assaig. Sí, sí, però dintre que va caure aquest pilar, destacar després com reia la Clàudia, que és la nena que va caure. Sí, sí. Ai, me he caído del castillo. Ella contenta perquè va caure. Sí, sí, està supercontenta. Com la mare. Igual. Jo suposo que ens estarà escoltant. Bé, després de, si acabem el comentari, després de l'assaig va haver-hi entrepans i begudes i després van començar un mig concert, ball, fer participar tothom de l'escola de Gralles. Doncs això, van pujar uns quants a l'escenari a tocar unes peces mentre la Sílvia explicava com s'havia de fer el ball i la gent doncs, va participar molt bé. La veritat és que tant per part del grup de Gralles, com han comentat després, com per part de la colla, doncs la gent ho va disfrutar molt. Jo és una de les coses que trobo, bueno, que trobo fantàstiques i que altres anys també m'hauria agradat que hi hagués estat, però evidentment potser la gent de l'escola de Gralles i Tabals encara no tenia prou nivell o prou llavi, o digue-li com vulguis, per afrontar un concert amb animació d'aquestes característiques, no? Ja s'havia sortit la idea l'any passat, se li va proposar a la Gemma i no ho va veure clar. Però suposo que al llarg de tota la temporada ho ha anat madurant i ha anat veient la progressió del grupet i fantàstic, francament, sí. Molt, bé, molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la feina també de l'equip de Gralles, de la Gemma. O sigui, de la Gemma i de tota la gent. Sí, sí, naturalment de tota la gent que està al voltant, de la Jessi, de la Nuró, no? Que també ha estat allà al peu del canó quan no ha estat la Gemma, jo sé que... Correcte, sí, sí. La Nuró ha estat allà també. És una feina d'equip i una feina sense també... O sigui, sempre hem de recordar que no és una escola... és una escola sense cobrar, sense res. Llavors, tota la gent que participa, hi ha que agrair-li, no? El seu temps, com li dedica... la tècnica als castells, la junta també als castells i l'equip de Gralles als castells, no? Sí. Va, al final queda tot amb imatge, no?, de lo que realment és una colla castellera. I a més, orgullosíssims del grup de l'escola de Gralles i Tabals, sempre ha estat integrat a la colla. I són vaja, un casteller més cadascun d'ells, no? O sigui, no són uns grallers com aquests, jo sóc músic i no sé quan... No. Ets músic, però ets casteller i ho tenim clar que la resta de components de la colla i els grallers també. I a destacar, sobretot, al final, que va ser una mica allò... Com, no pensaven quan la Gemma va dir de... És que hi ha un grup de gent jove de la colla que ens ha demanat l'escurçó negre, anem a practicar-ho, ho vam preparar així en un parell de setmanes i déu-n'hi-do el que la gent ho va disfrutar i com va agradar. Aquesta va ser una peça que s'estrenava en aquell concert. Sí, una de les que et fa veure que realment Castellers, o sigui, Gralles és part de Castellers, és que amb el 3 aixecat per sota, quan pràcticament s'estava acabant, una de les gralleres estava tocant i pràcticament se li caien les llàgrimes. Sí, sí, no una, sinó més d'una. Més d'una. Vale? Llavors, això vol dir que els castells també s'emporten dintre, no? Bueno, llàgrimes i emocions en el 3 per sota, no només les gralles, sinó... Sí, bueno, però... Però vaja, t'entenc, el que vols dir no havia arrencat, ha quedat ben il·lustrat. Vaja. Encara no havia arrencat l'eufòria, ja s'estava arrencat per l'altra banda. Sí, sí, t'ho imagines, això, amb la emoció ja ve de bufar i que soni. Sí. Bé, doncs, després d'això, del ball i tot això, va haver-hi una miqueta de música... Va posar el Roger i, bueno, algú més, no? Et va ajudar a posar música? Sí, la canalla va estar força participativa intentant allà posar música, també. Tens aquests temes i jo em sembla que no, eh? Són temes massa actuals per mi. Són contemporanis, però... Pues ja saps el que et toca, o sigui, posant-te les piles de cara, perquè si no... L'any que ve no em fitxen, eh? No, l'any que ve no em fitxen, eh? Com em posis en contra la canalla, ho tens clar, eh? Em deien, tens això? Dic, perdona, què m'estàs dient? Què és esto? Però bueno, L'any que veiem actualitzaré la versió 2.0. I, bueno, doncs això, destacar també això, que la canalla va estar ballant fins a les tantes i destacar, especialment tothom destacava el Lucas. La manera de ballar, com saltava, com ballava. Com... I la senyora Lola. No, o sigui, de lo més gran a lo més petit. O sigui, de lo més gran que tenim a la colla, a lo quasi, lo més... bueno, hi ha més petits a la colla, no? Naturalment, però, sí. Però bueno, de lo més gran a la part baixa de la colla, no? Ballant junts, eh? Però tampoc era tan dolenta la música quan ballava tothom. No, sí. Sí. Ah, vale, vale. No, jo no dic que fos dolenta, dic que la canalla li va demanar algunes que no tenia. No, jo no dic que dic que la canalla... Sí, posar la música, perquè la mateixa música la balli la senyora Lola i el Luca... Jo dic que jo la canalla em demanava cançons... El telediari o el... La canalla em demanava cançons que jo no tinc, perquè són massa actuals, fa 3 setmanes, i clar, jo no me les... No les tinc, jo tinc més popurri, no?, una miqueta. I l'altra que destaca sempre és la de tocar el cel amb la mà. Aquesta també... Aquesta és boníssima. Aquesta posa els cabells de punta qualsevol. Home, les cançons de la Diada han estat tocant el cel amb la mà i la de Gangnam Style, no? Aquesta del xino o japonès aquest o coreà, no sé què és. Són estat les... Dolentíssim, eh? Han estat les cançons menys de la Diada. Menys mal que l'han versionat. Tu has vist el vídeo original, el del xino. És horrorós. Bueno, és horrorós. Nosaltres l'hem hagut de veure també moltes vegades per mirar de treure alguna cosa. O sigui que... Després sentirem una versió d'aquesta cançó. Aviat. La bona, la bona. La versió bona. Bé, doncs, acabat això, doncs, tothom, la col·laboració de tothom per recollir de seguida. I, doncs, i anar a dormir de pressa. Anar a dormir de pressa, perquè el dia següent havíem d'anar aviat cap al mercat. El dissabte, doncs... Desembarco. Això. Desembarcament, o com es digui. I, bueno, trasllat de tot el que tenim a l'era, pràcticament tot, excepte les parets del magatzem i les portes, pràcticament tot anava cap avall. Sí, sí, veritat és que sí. I, doncs, va haver-hi això, un grup que... El grup de grans, per exemple, vam quedar... a la mateixa hora a l'era, doncs, per fer la gravació de la cançó i mirar de fer una miqueta la coreografia. La coreografia. Total, perquè després cadascú fes el que vulgués, però bueno. Però bueno, també es tractava una mica d'això. I tant, que sí, home. I l'equip de cuina, doncs, com sempre, preparar l'esmorzar, dinar, berenar. Sí, bàsicament hi havia dos grupets. La gent que estava muntant més el tema de la barra, més el tema de logístic, diguem-ne... També hi havia gent muntant l'equip de música, etc. I el Juan de Barbacoa. I el Lluís, el tema del... Sobretot de Barbacoa, no? Del tema Gincama. Ha... I del tema Gincama, la Laura moment, i el Rubén. Sí, la Laura i el Rubén i en company. Hi ha un moment, el dissabte és molt maco, perquè tothom està fent alguna cosa. Tothom està fent alguna perquè no està cuinant. I el grup dels musclos, també. El grup dels musclos. El grup dels musclos. El grup dels musclos, sí. 20 quilos de musclos. Taller de musclos. Sí, no, hi ha un moment al dissabte que tothom té feina. Tothom està treballant i movent peça. Sí, de veritat, a part la Gincama, bueno, ara ja no sé si entra mirant la Gincama, sí, però sí. Va ser, jo no hi vaig ser-hi perquè estava més muntant la barra i muntant l'equip de música, però la Gincama he vist fotos i s'haurien passat teta, perquè les proves eren molt divertides. Mm. El got d'aigua, després també hi havia els ònuts, després no sé, hi havia unes quantes... Clàssica dels donetes. Clàssica... La veritat és que s'haurien passat pipa. I a més això, van fer dos equips, van mirant de fer les proves, van recollir fotografies, que això també va estar molt bé, fotografies tipus cromo, sí. De cadascun dels membres de la colla per mirar de fer el millor, el castell més alt possible, i això, per una banda sortia la foto del casteller i per la part de darrere les posicions que ocupava. Ocupar. I això els hi vaig dir a l'equip de canalla, que si, quan ho dic que si m'ho poden deixar, però això per fer les pinyes aniria genial. Això, tens un tolo de fusta, poses això per darrere en falpat sí, sí. I a veure com... No, si no... Oh, doncs... així, mira, no et dic que no, perquè així, a més, t'assegures que mai poses dos vegades sí, sí. El mateix tio. El mateix tio. I que no et deixes a ningú. Sí, sí. Mm. I també destacar algunes de les fotografies. Perquè algunes eren més serioses, més de fer en castells. Oh, les que hi havia disponibles. La del Jordi Claramunt era tot un... Saludant així. Sí, home, sé d'alguns que també, per exemple, la del Rubén sortia disfressat. A mi em van posar una meva del torneig de futbol, que em vaig posar una perruca que em va deixar el Fran tipus afro... tipus d'aquell del... Lo que més em va sobtar, que m'arriba la Lu i em diu, Bori, tu antes llevaves el pelo así? Digo, no. Oh, t'han vist en fotos tan canviat que potser també podíem pensar que tenies el cabell així. doncs la veritat, molt destacable aquesta gincama, aquesta participació. És que amb això de les fotos vaig veure que havien muntat un 4 de 9 net amb la gent del tronc i la seva pinya, també. Una pinya. Sí. I d'aquesta pinya acaba de destacar que estàvem el Juan de Jo, que no teníem segona. El 4 de 9 net, els dos units. I els dios, sí que són valents. Un 4 de 9 net sense segones. Aquí estic jo, no? Toma el bote. Pim-pam. Amb un cordó. Amb un cordó. Vale. I si cau és igual. Total, com que era de paper. Era de paper. Bé, doncs s'està acabant la primera part. Continuarem parlant de la resta de dissabte i tot el que va donar d'ací diumenge, que és molt. No sé si ens donarà temps. Haurem de fer una miqueta de via, com sempre. Mm. I ara sí que anem a posar, per acabar la primera part, la cançó, la gravació del CDM Style que li vam posar, de la cançó aquesta feta per l'escola de Gralles i Tabals. Jo sóc casteller. Casteller. No saps què fer perquè alguna cosa et falta. Pots fer-te casteller però no saps on adreçar-te. Ja saps que Mollet tenim una colla, té 20 anys perquè ets la... Jo sóc casteller. Perquè m'agraden els castells. Jo sóc casteller. Perquè jo trempo amb les gralles. Jo sóc casteller. Perquè m'agrada arrambar-me. Jo sóc casteller. Jo sóc casteller. A què esperes? Vine a veure'ns. Vint anys, sí! Vint anys, sí! A què esperes? Vine a veure'ns. Vint anys, sí! Vint anys! I veuràs el que t'estic parlant. Jo sóc casteller. Casteller. Jo sóc casteller. Casteller. Catacolla. Sí, el món de l'or. Catacolla. Fa 20 anys que tenim una colla. No fa castells de nou, però ens ho passem bomba. I quin és el secret de tenir tanta història? Perquè la gent és la hòstia. Jo sóc casteller. Perquè m'agraden els castells. Jo sóc casteller. Perquè jo trempo amb les gralles. Jo sóc casteller. Perquè m'agrada arrambar-me. Jo sóc casteller. Jo sóc casteller. A què esperes? Vine a veure'ns. Vint anys, sí! Vint anys, sí! A què esperes? Vine a veure'ns. Vint anys, sí! Vint anys! I veuràs del que t'estic parlant. Jo sóc casteller. Casteller. Casteller. Casteller. Catacolla. Sí, al món de l'or. Catacolla. Tres de set i la torre de sis. Tots junts ho podrem aconseguir. Tres de set i la torre de sis. Tots junts ho podrem aconseguir. Vine a assajar. Jo sóc casteller. Cap de colla. Cap de colla. Tots amb il·lusió. Fins al món de l'os.